क्ले, क्या बात है? तेरा मुखड़ा चांदा टुकड़ा नी तेरी अनक तेरे शू, क्या बात है नी तेरा काजल कर दे पागल हिप्नोटाइज करे जटनू, क्या बात है तेरे लगता कराची दी फैन मर जानी है बुगाटी दी चल करता पागल हिप्नोटाइज करे जख्म, क्या बात है तेरा कंगना कंगना कंगना क्या बात है। पाइयां बड़ी हॉट मर जानी है तेनू तक के मैनू आंदे गंदे थोट मर जानी है, लगनी पाइयां बड़ी हॉट मर जानी है तेनू तक के मैनू आंदे गंदे थोट मर जानी है, गल्लां ने गुलाबी विच टोए नखरो करदे ने मुंडे होए होए नखरो, जेड़ा तेनू तक लवे इक वार नी तीन चार महीने दाना सोए नखरो, तेरी चाल ते गल्लां लाल ते सारी दी सारी काजल करता पागल हिप्नोटाइज करे जटनू, क्या बात है जानी नू तू आ गई पसंद बलिया टप्पणे नू फेरे तेरी कंध बलिया मैनू सीने नाल ला ला नक नौ नौ नौ तेरे बिना मैनू मार दू ठंड बली, फुल गुलाबी करन शराबी जुत्ती करदी है चुं चुं, कंगना कंगना।